ett litet öreblick. Ja, så är vi på lufta med bara ett litet öreblick nok en gång. Programmet som bland annat innehåller våra faste poster, Hvor i all verden, vår turistguide för resehungriga norrmän, Spør vekk, vår spalte för spørsmål fra lytterne, och ikke minst den norske rekordklubben av 1975, klubben som går in för att bringe samtliga rekorder i Guinness rekordbok over på norske hender eller fötter. Men aller først skal vi presentere vår faste gjest og gjennomgangsfigur i disse programmene, nemlig amatøreksperten, alias Globetrotteren, alias Brevkursfantome, alias Knagg. Men vad i all verden var det där, Alias? Det var bara mig som imiterade en explosion. Ja, det var då fantastiskt. Fantastiskt. Hör på den här då. Bevare meg vel, og alt dette klarer du altså bare ved hjelp av munnen med lyder altså. Ja, du skjønner, jeg har akkurat kommet hjem fra repøvelse. Jøss, jeg visste ikke at man lærte å imitere i det militære. Ja, det noe nytt, du skjønner, kurs i audiovisuell gorillakrigføring. Ja, dette tror jeg du må forklare litt nærmere, Alias. Jeg har akkurat tatt kurs i audiovisuell... Nei, ikke nærmere mikrofon, men litt forklare litt grunner, ikke sant? Åja, oh, du skjønner, jeg var med i en sånn spesiell gorillagruppe som skulle sørge for at... Du tenker, du mener gerillagruppe, går jeg ut fra. Nei, nei, gorillagruppe. Vi bruker nemlig gorilladrakter som kamuflasje når vi ute på skauen. Ja, det kan da ikke være noe god kamuflasje, det. Det finnes jo ikke gorillaer i norske skoger. Nettopp. Vi regner med å ha overraskelsesmomenter på vår siden når fienden kommer, skjønner du? Ja, men lar fienden seg lure av det da, tror du? Kanskje ikke lengden, men det her imitasjonsvåpen du kommer inn i bildet, skjønner du? Ja. Behøver ikke å trekke på sånne tunge våpen. Eneste du behøver å trekke pusten. Ja, hvordan virker dette i praksis da? Ja, på øvelsen nå for eksempel, ja. Var jeg i vaktpost. Ja. Da fienden satt inn hele styrken med flyangrep og greier, vet du. Ja, hva gjorde du da da? Gjorde? Jeg bare trakk pusten og sa... Og svisj, så var det ikke en eneste gorilla å se i hele Nordmarka. De gikk under jorden da. Ja, de gikk opp i trærne. Men når dere angriper da, hva gjør dere da? Ja, da bruker vi en annen lur metode, som vi kaller for tordenskjoldsoldater. Ja vel. Mens alle de andre gorillene legger seg i bakhold, sniker en gorilla seg opp til fiendens lær, gjemmer seg bak i tre og visker. Dermed tror fienden at vi er flere hundre mann og flykter rett i vårt bakhold. Ja, dette var jo noen fantastiske imitasjoner, Alias. Det hørtes jo helt ekte ut, jo. Ja, det er i hvert fall en forbedring av den gamle taktikken. Åh, hvordan var den da? Den gamle taktikken? Ja. Ja, på forrige øvelse for eksempel, der brukte vi den. Ja. Da fikk alle gutta utlevert et kosteskaft hver. Et kosteskaft? Ja, sersjanten sa at det skulle forestille gevær, skjønner du. Ja, du skulle bare peke på fienden med dette kosteskaftet og si pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, ja. Og så var han død. Virket det da? Vel, i tilfelle det ikke skulle virke, så fikk vi også utlevert en spiker hver. Ja. Denne skulle da settes på tuppen av kosten som bajonett, og så skulle peke på fienden og si stikk, stikk, stikk, stikk, stikk, stikk, stikk. Ja vel, det hørtes jo litt tvilsomt ut det der, synes jeg. Ja, det synes jo vi også, vet du. Jeg husker en gang da en fienden kom løpende mot meg, for eksempel. Ja. Jeg opp med kosteskaftet, vet du. Og pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. Men tror du han datt da? Nei da. Ja, hva gjorde du da da? Vel, da var jeg bare på med spikeren da, vet du. Og stikk, stikk, stikk, stikk, stikk. Ja, ja, det da. Nei, han bare fortsatte å komme rett mot meg. Ja, hva gjorde du da da? Jeg slo full retrett, jeg, og snublet og ble liggende ned i en grop. Ja, ble du oppdaget da? Nei da, han bare fortsatte rett frem. Og i det han hoppet over gropa der jeg lå, så hørte jeg han si thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks. Monkey, yeah. Heavy on the pop, working on the mama monkey. Picking up the skirty, looking for the dirty monkey. Nada. Turkey, yeah. Any dog'll eat the any dog'll beat the turkey. Hushing up beside you, rushing with the tidy turkey. Do you do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do nightly while away the nightly jumbo. Lifting by the latch, she loved to catch a patchy jumbo. Matter. Det var Edith Piaf som sang Milord. Nej, det var det ikke, alias. Det var en... Nei, ikke si det. Det var Lille Marlene med Marlene Dietrich. Nej, alias, det var hverken tysk eller fransk, vet du. Det var engelsk. Ja, selvfølgelig. Det var jo Vera Lynn som sang Love is War. Nei.